สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแอลได้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณแอล สวัสดีค่ะพี่แจ๊ค ครับผมคุณแอลเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง อ๋อยังไม่เคยค่ะแต่ว่าติดตามพี่แจ๊คตลอดเลย ขอบคุณมากแล้วตอนนี้คุณแอลโทรศัพท์มาจากแถวไหนพอจะบอกได้ไหม ที่ภูเก็ตอะค่ะ อยู่ที่ภูเก็ตนะ ค่ะ ภูเก็ตอากาศโดยรวมเป็นยังไงฮะ ร้อนมากเลยค่ะพี่แจ๊คร้อนที่ลมทะเลค่ะ เออภาคใต้ฝน8แดด4 ค่ะ เป็นเรื่องปกติธรรมดาเออนะครับแล้วก็ปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ย้อนหลังตลอดเลยค่ะเพิ่งติดตามรายการสดเมื่อวานนี้ค่ะ อ๋อเพิ่งเริ่มฟังสดเมื่อวาน ใช่ค่ะ เออมาฟังสดวันแรกเมื่อวานก็เจอดึกเลยนะฮะ3จบ ใช่ค่ะหนูดูตอน2นะคะเมื่อวาน ครับนะฮะมาคุณแอลมาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อจังหวัดชื่อโรงแรมที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ค่ะ เรื่องนี้เนี่ยคุณแอลเคยทำงานอยู่ที่นี่เคยฝึกงานอยู่ที่นี่ ค่ะ นะครับเดี๋ยวผมขอถามโรงแรมเอาแบบกว้างๆก็แล้วกันโรงแรมที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงแรมกี่ดาวได้ฮะ 4ดาวค่ะพี่เจ มส์โอ้โรงแรม4ดาวเลยนะ ค่ะ เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องลงดีเทลรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะ โอเคค่ะ นะฮะการฝึกงานครั้งนั้นเกี่ยวกับรูมเซอร์วิสที่ว่านี้ไปเจออะไรมาคุณแอล ค่ะเลิกไปนะคะ ได้เลยครับ ย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะพี่แจ็คพอดีว่าอาจารย์ส่งมาฝึกงานในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคใต้แล้วกันค่ะ คร ับ ค่ะคือในการฝึกงานของเราเรียนเป็นนักเรียนการท่องเที่ยวและการโรงเรียนใช่ไหมคะ คร ับ ซึ่งในการฝึกงานเราจะหมุนให้ฝึกทุกแผนกค่ะ คร ับ และแผนกแรกที่หนูได้ฝึกคือแผนกเมดที่เกี่ยวกับพวกทำความสะอาดห้องอะค่ะค่ะในรายละเอียดตรงนี้คือหนูจะอยู่แผนกนี้นานที่สุดและหนูก็จะค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่พนักงานในแผนกนี้ทุกคนย้ำเลยนะคะว่าทุกคนและทีนี้พอถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผนกหนูย้ายไปอยู่แผนก FB แผนก FB เป็นแผนกที่เก็บพวกอาหารเก็บอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค ือช่วงแรกๆเลยเราจะได้อยู่ตอนเช้าพอเราเป็นเด็กใหม่พี่ๆก็จะใช้ให้เราไปส่งรูมเซอร์วิสบ่อยขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้งานวันหนึ่งหนูไปส่งรูมเซอร์วิสกับพี่ที่เป็นกระเทยร่วมงานกันนะคะเอ่ยชื่อได้ไหมคะ ได้ครับ ค่ะเช็คชื่อพี่น็อตหนูขึ้นไปส่งรูมเซอร์วิสที่ตึกเอแล้วกันค่ะพวกหนูเดินขึ้นบันไดขึ้นไปชั้น4ชั้น5และทีนี้ด้วยความที่พี่น็อตแกปากเรียวหน่อยแกก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะที่ใช้คำพูดไม่สุภาพแกก็จะบอกว่าเฮ้ยลุงนี่โรงแรมก็ตั้งใหญ่ทำไมมียันสีแดงติดที่หน้าลิฟต์วะ มียันสีแดงติดหน้าลิฟต์จริงๆเหรอ ใช่จริงค่ะพี่เจแต่ว่ามีติดอยู่แค่2ชั้นคือชั้น4กับชั้น5 เป็นยัน ไม่มีย ันคือหมายถึงว่ายันสีแดงๆที่เราเห็นติดตามบ้านตามประตูบ้านเนี่ยนะ ใช่ค่ะ ติดหน้าลิฟต์คือติดชั้นไหน ชั้น4กับชั้น5ค่ะพี่แจ็ค เหรอ ใช่ค่ะพี่แจ็ครู้จักลิฟต์ส่งของไหมคะ รู้ครับ ลิฟต์ส่งของในแพนทรีเมดอะค่ะมันจะไม่ใช่ลิฟต์ธรรมดาเหมือนลิฟต์ที่เราขึ้นนะคะ อ๋อคือไม่ใช่ลิฟต์สำหรับลูกค้า ใช่ค่ะ แต่เป็นลิฟต์ของพนักงาน ใช่ค่ะ แค่นี้ก็แปลกแล้วนะ แปลกค่ะอยู่ข้างในอะค่ะพี่แจ็คและทีนี้ด้วยความที่พี่น็อตปากพ่อยไม่พอค่ะมือเร็วด้วยแล้วก็ไปดึงยันนั้นออกไปดึงยันสีแดงค่ะออกทั้งชั้น4แล้วก็ชั้น5คือดึงไม่ใช่ดึงแล้วทิ้งนะคะดึงแล้วแปะแต่ทีนี้แปะแล้วมันไม่อยู่แล้วค่ะพี่แจ๊คคือมันไม่ติดแล้วพี่น็อตก็เลยเอายันไปไว้ที่รถเมดไปค้างไว้ที่รถเมดหนูก็เลยทักพี่น็อตว่าพี่น็อตแล้วไปทำของเขาทำไมเอากลับไปไว้ที่เดิ ม พี่น็อตก็เลยขยำแล้วก็ทิ้งในถังขยะบนรถหนีในวันนั้นนะคะ เพื่อ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าตอนนั้นแกคิดอะไรอยู ่ครับครับ ต รงใส่แกขี้เกียจเดินไปติดมั้งคะนี่แกก็เลยขยับทิ้งทิ้งเลยว่าไม่เป็นไรหรอกมึงทิ้งทิ้งไปเถอะพอวันเวลาผ่านมาช่วงเดือนที่สองหนูได้เข้าบ่ายเวลางานเข้าบ่ายคือบ่ายสามถึงเที่ยงคืนนะคะพี่แจ๊คช่วงนั้นมันเป็นช่วงห้าทุ่มครึ่ง ค ือปิดครัวปิดห้องอาหารเรียบร้อยแล้วแต่ว่า มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นสำเนียงของฝรั่งเลยนะคะบอกว่าขอสั่งรูมเซอร์วิสหนูจำได้เลยว่าวันนั้นแขกเขาสั่งแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ต้มยำกุ้ง ครับ เขาบอกว่ามาส่งที่ห้อง516มันเป็นห้องตรงข้ามกับแพนทรีเมดอะค่ะพี่แจ๊ ค แล้วทีนี้พนักงานเขาห้ามใช้ลิฟต์ของแขกนะคะเราจะใช้ไม่ได้ คร ับ คือเราต้องขึ้นบันไดไปส่งรูมเซอร์วิสแล้ววันนั้นพี่น็อตหนูสแตนบายอยู่กับพี่น็อต2คนสแตนบายห้องอาหารหนูก็เข้าไปสั่งอาหารอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยหนูก็เลยเรียกว่าพี่น็อตไปส่งรูมเซอร์วิสกับหนูหน่อยพี่น็อตเจ๊ก็เลยบอกว่ามึงไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เก็บบาร์ก่ อ นมึงเดินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามไป ค ือในความรู้สึกตอนนั้นหนูเป็นคนที่กลัวผีมากนะคะพี่แจ๊คแล้วหนูเชื่อว่ามันน่าจะมีประวัติทุกโรงเรียนและซึ่งหนูติดตามเดอะโกสต์มาแล้วหนูฟังมันเหมือนแบบเราซึมซับเข้าไปอะค่ะหนูก็เดินไปก่อนเดินขึ้นไปถึงชั้น5หนูก็ไปเคาะประตูหนูก็เคาะบอกรูมเซอร์วิสอะไรปกตินี่แหละค่ะแต่ไม่มีใครเปิดห้องไม่เย็นแอร์นะคะพี่แจ๊ค คือไม่มีความเย็นมันลอดออกมาใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ เออ แค่ด้วยความที่มีคนอยู่อะค่ะพี่แจ๊ ค คือโดยปกติมันต้องมีแอร์หรือไม่ก็เปิดไฟถ้าเขาจะสั่งรูมเซอร์วิสนะคะแต่อันนี้คือห้องมืดไม่มีแอร์ไม่เย็นแอร์อะไรเลยค่ะและทีนี้หนูเคาะประมาณ3ครั้งยืนรอประมาณ5นาทีได้ค่ะพี่แจ๊คหนูก็เห็นพนักงานหนีพนักงานทำความสะอาดห้องเดินผ่านหนูไปหนูก็เลยงงว่าทำไมโรงแรมเรามีพนักงานหนีตอนกลางคืนซึ่งตอนที่หนูทำงานแผนกนี้มันไม่มีกะกลางคืนพนักงานไม่มีกะกลางคืน หมายถึงว่าพนักงานทำความสะอาดตามห้องอะไรพวกนี้จะไม่มีตอนกลางคืนถูกไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยงงเยอะหนูก็ไม่คุ้นหน้าด้วยนะคะพี่แจ๊ ค หนูยืนรอให้เสียงเปิดประตูสักพักหนึ่งก็ไม่มีเสียงมาเปิดประตูหนูก็เลยเดินเข้าไปในแผนที่นี้แล้วหนูก็เห็นพี่เขาที่เดินผ่านหนูไปเมื่อกี้นั่งพับผ้าอยู ่ หนูก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขอยืมโทรศัพท์โทรลงไปหน้าฟอนหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าแขกห้องนี้สั่งรูมเซอร์วิสแล้วหนูไปเคาะแล้วเขาไม่เปิดอะค่ะแกก็ไม่คุยกับหนูนะคะพี่แจ๊คผู้หญิงคนนั้นไม่คุยกับหนู หมายถึงว่าเขาไม่ฟังไม่สนใจจะตอบโต้คือพับผ้าอยู่งั้น ไม่ฟังใช่ค่ะนั่งพับผ้าอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ฟังไม่เงยหน้ามาสบการหนูไม่ให้หนูเห็นหน้าค่ะเป็นลักษณะนั่งก้มแล้วก็พับผ้าไม่สนใจเหมือนไม่สนใจเราเหมือนเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะในความรู้สึกหนูก็บอกพี่คะงั้นหนูขอใช้เลยนะคะโทรศัพท ์ แกก็ไม่สนใจแกก็เฉยๆนะคะพี่แจ๊คคือในความรู้สึกตอนนั้นพนักงานใหม่แน่เลยไม่รู้จักกูจริงจังในความรู้สึกตอนนั้นนะคะค่ะแล้วทีนี้หนูโทรมาถามหน้าฟอนว่าพี่คะพอดีว่าแขกห้อง516ค่ะสั่งรูมเซอร์วิสแต่ว่าหนูเคาะแล้วไม่เห็นมีแขกเปิดห้องให้หนูเลยพี่ที่หน้าฟอนก็เลยบอกว่าห้องไหนนะคะน้องหนูก็เลยย้ำเบอร์ห้องไปว่าห้อง516ค่ะและทีนี้หน้าฟอนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เช็คให้แป๊บนึงนะ ครับ สักพักอะค่ะพี่แจ๊คหน้าฟอนก็เลยบอกว่าน้องห้องนี้ไม่มีแขกนะไม่มีแขกนานแล้ว อ้าว เขาไม่ได้ส่งแขก ครับ ค่ะเขาไม่ได้ส่งแขกนานแล้วนะน้องห้องนี้น่าจะว่างประมาณเกือบอาทิตย์แล้วอะค่ะคือห้องนี้จะไม่ได้ส่งแขกเลย ครับ หนูก็เลยบอกว่าหนูฟังไม่ผิดนะคะเพราะว่าตอนที่หนูรับออเดอร์หนูจะทวนห้องกับแขกอีกครั้งหนึ่ง ครับ ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยว่าพี่แน่ใจห้องนี้ไม่มีแขกค่ะแล้วคือตอนนั้นคือแล้วอะไรแล้วใครสั่งหรือว่าใครแกล้งหรือเปล่าตอนนั้นนะคะใครแกล้งเราหรือเปล่า เดี๋ยวผมถามนิดนึงคุณแอล ตอนที่แขกโทรลงมาที่รูมเซอร์วิสที่เรารับสายเนี่ยมันมีเบอร์ห้องขึ้นไหมหรือว่ามันไม่มี มีค่ะมีค่ะมีเบอร์ห้องขึ้น516แล้วก ็ ถามเขตก็บอกว่า516ซึ่งมันตรงกัน ใ ช่ค่ะ ค ือห้อง516แน่นอนแต่หน้าฟอนต์ยืนยันว่าไม่มีแขกแล้วห้องที่เราไปส่งก็ไม่มีเอแล้วก็ไม่เกิดไฟค่ะพี่แจ๊ ครับ และทีนี้พี่น็อตก็เดินตามหนูขึ้นมาหนูก็วางโทรศัพท์เสร็จหนูก็หันหน้าออกมาคุยกับพี่น็อตว่าพี่น็อตห้องนี้ไม่มีแขกนะ ครับ พี่น็อตก็เลยด่าหนูว่าแล้วมึงดูห้องนี้หรือยังว่าใช่ห้องนี้หรือเปล่าหนูก็เลยยืนยันกับพี่น็อตว่าห้องนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเห็นเบอร์ขึ้นที่โทรศัพท์แล้วก็หนูแจ้งกับเขตแล้วหนูถามเขตแล้ว คร ับ ชัวร์ค่ะห้องนี ้ พี่น็อตก็เลยบอกว่าโดนแล้วไงมึงแล้วหนูก็เลยหันไปขอบคุณพี่ที่นั่งพับผ้าอยู่ที่เราใช้โทรศัพท์เขาอะ ครับครับ หนูก็เลยบอกว่าขอบคุณนะคะพี่ที่ให้ใช้โทรศัพท ์ พี่น็อตก็เลยถามว่ามึงคุยกับใครหนูหันไปหาพี่น็อตไอ้หนูกำลังจะบอกว่ า หน ู คุยกับพี่คนนี้ไงพี่เมย์คนนี ้ครับ คือหันมาก็ไม่มีใครแล้วค่ะพี่แจ๊คในห้องนั้น จังหวะที่เราหันว่าคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเนี่ยนะ ใช่ค่ะคนลุก ตาย คนล ุ กเลยค่ะพี่แจ๊ค ตาย หันมาห้องนั้นไม่มีใครมีแต่รถเมล์แล้วก็ท่ากองอยู่กับพื้นนะคะแต่ไม่มีใครซึ่งในห้องนั้นมันแคบมากค่ะพี่แจ๊คในห้องนี ้ มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเดินออกไปเขาก็ต้องเดินผ่านหนูเพราะหนูยืนอยู่หน้าประตู ครับครับ ค่ะแล้วเสร็จแล้วทีนี้พี่น้องก็เลยบอกว่ากลับลงมาไม่ต้องเอาแล้วกับข้าวหน ู ก็ทิ้งกับข้าวแล้วก็อะไรไว้ในห้องนั้นเลยค่ะไว้ในแพนทรี ครับ หนูก็เดินลงมากับพี่น็อตพอตอนเช้ามาหนูเดินเข้าห้องแผนกแม่บ้านหนูก็เลยไปเล่าให้คุณแม่ฟังว่าจะเป็นหัวหน้าแผนกอะค่ะหนูก็เลยไปถามว่าคุณแม่คะคุณแม่รับสมัครพนักงานใหม่มาหรือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้เขาเข้างานบ่ายเหรอคะพอดีว่าหนูไปส่งรูมเซอร์วิสที่ตึก A ชั้น5หนูเห็นพี่มิดเดินผ่านหนูแต่ว่าหนูคุยด้วยแล้วเขาก็ไม่คุยกับหนูดูเหมือนหยิ่งๆนะคะแม ่ แกก็เลยถามว่าเป็นลักษณะยังไงผู้หญิงที่มึงเจ อ หนูก็เลยบอกว่าเป็นลักษณะตัวผอม ๆ ขาวคือเหมือนเขาจะมีลูกด้วยค่ะพี่แจ๊คคือท้องใหญ่นิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดว่ามองออกว่ามีลูกเลยนะคะเหมือนเขาเป็นคนตัวผอมอะค่ะแต่ท้องมันจะป่องๆนิดนึงหนูก็อธิบายลักษณะไปพี่ที่อยู่แผนกหนึ่งก็เหลือว่าเอาแล้วไงมึงโดนแล้วไม่ล่ะเขาพูดอย่างนี้นะคะ คร ับ คุณแม่ก็เลยตวาดว่ามึงจะไปพูดให้เด็กมันกลัวทำไม คร ับ แล้วทีนี้พี่คนนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วแม ่ มันก็เจอกับตัวแล้วเล่าให้มันฟังเถอะแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2ปีก่อนที่หนูจะมาฝึกงาน ครับ มันมีพนักงานเมดคนนึงเขาใช้ลิฟต์ส่งของค่ะพี่แจ๊คพนักงานเมดนี่เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเขาก็ท้องอ่อนๆนะคะเขาใช้ลิฟต์ส่งของเขาโทรให้หัวหน้าส่งเตารีดขึ้นมาให้เขาเพราะว่ามีเขตขอเตารีดค่ะแล้วลิฟต์ส่งของพนักงานมันไม่เหมือนลิฟต์ที่เราใช้นะคะมันจะเป็นลิฟต์ที่มีข้างบนกับข้างล่างมันจะมีขึ้นตรงอะค่ะพี่แจ๊คแล้วทีนี้ระบบตอนนั้นมันยังไม่เจริญเท่าตอนนี้ที่จะมีระบบเซ็นเซอร์ตัดเวลาเราก้มเข้าไปหยิบของช่วงที่เขาหยิบเอาเตารีดที่หัวหน้าส่งจากข้างล่างขึ้นมาให้แล้วไม่รู้ว่าใครไปกดลิฟต์แล้วลิฟต์มันก็ปิดมันก็ดึงลงข้างล่างค่ะพี่แจ๊ ค แล้วช่วงนั้นมันหนีบช่วงระหว่างคอกับตัวค่ะพี่แจ๊คแล้วลิฟต์นั้นก็ดึงลงชั้น4 คือหมายถึงว่าลิฟต์พนักงานเนี่ยมันเป็นระบบเมนวลถูกไหมคือมันไม่มีระบบเซ็นเซอร์ในการที่ลิฟต์เนี่ยมันปิดประตูปุ๊บถ้ามันมีอะไรขวางมันจะเปิดเองอัตโนมัติแต่นั้นไม่ ใช่ค่ะ อันนั้นคือมันปิดเลยเหรอ ใช่ค่ะปิดแล้วดึงลงเล ยครับ ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ร้องให้คนช่วยนะคะพี่แจ ๊ คมีคนได้ยินตอนนั้นนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ร้องเสียงดังมาก ครับ แล้วทีนี้คือช่างในโรงแรมอะค่ะจะซ่อมลิฟต์ตัวนี้ไม่ได้ต้องจ้างช่างนอกเท่านั้น ซึ่งพอถ้าช่างออกมาถึงก็ไม่ทันแล้วค่ะพี่แจ๊คเขาก็เสียชีวิตซึ่งในลักษณะที่เสียชีวิตเนี่ยคือลิฟต์มันจะดึงคอค่ะลงไปชั้น4แต่ตัวเราอ่ะจะยังอยู่ชั้นบนชั้น5 คร ับ ค่ะพี่แจ๊ค นั่นคือต้นเหตุที่ทำให้มีผ้ายันปิดอยู่ชั้น4กับชั้น5ก็แสดงว่าถ้ามีการปิดผ้ายันเนี่ยมันต้องมีคนเจอ ใช่ค่ะพี่แจ๊ค อุ้ยคนที่เจอนี่ก็จะหนีไม่พ้นพนักงานด้วยกันเองเนี่ยถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วเขาเล่า ก็เคยเจอนะคะ เน า ะ ใช่ค่ะแขกเคยลงมาเล่าให้หน้าฟอนฟังพูดเขาพูดลงมาแล้วเขาพูดประมาณว่า ครับ โรงแรมที่เนี่ยมีใช่ไหมพนักงานก็ปฏิเสธไปนะคะก็ปกติของพนักงานเขาก็จะไม่เปิดเผยเรื่องแบบนี้ให้แขกฟัง ถูก ใช่ค่ะแล้วทีนี้แขกเขาเล่าได้หมดเลยว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงซึ่งมันตรงกับที่พนักงานคนนี้โดนนะคะเขาบอกว่าเขาฝันว่าอย่างนี้มีพนักงานโดนลิฟต์หนีจากชั้น5ลงมาชั้น 4 แบบนี้เขาเล่าได้ทุกช็อตทุกสเต็ปเลยค่ะ แ ล้วห้อง516ก็มีแขกเคยช็อกค่ะพี่แจ๊ ค ช็อกเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวค่ะเหมือนเขาแบบว่าเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วเขาก็สั่งรูมเซอร์วิสแต่เขายังไม่ได้กินเขาช็อกแล้วก็เสียชีวิตก่อนค่ะ ครับ เรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะ แสดงว่าการสั่งอาหารจากรูมเซอร์วิสให้ขึ้นไปส่งที่ห้อง516เนี่ยเราไม่ใช่รายแรกที่เจอดิ ใช่ค่ะ คนอื่นก็ต้องเคยเจอใช่ไหม ใช่ค่ะพนักงานคนเก่าเขาจะปัดให้เด็กใหม่ขึ้นไปส่ง ครับครับ ค่ะพี่แจ๊คส่วนมากถ้าเป็นตัวกลางคืนพนักงานที่อยู่เก่าเขาจะไม่ขึ้นไปเองเขาจะใช้เด็กใหม่ไปเพราะว่าเด็กใหม่ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เล่าให้ฟัง นะแล้วก็พี่น็อตแสดงว่าพี่น็อตไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงไปดึงผ้ายันออกจากลิฟต์หลังจากนั้นพี่น็อตรู้ข้อมูลนี้ไหม รู้ค่ะ แล้วทำอะไรกับพยาน พี่น็อตไม่ได้บอกหนูนะคะว่าพี่น็อตรู้ก่อนหนูแล้ว ครับ เพราะว่าตอนที่พี่น็อตดึงเสร็จพี่น็อตก็ลงมาเล่าให้หัวหน้าฟังหัวหน้าก็เล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่ได้เล่าให้หนูฟังเขาไม่ได้บอกหนูแต่ช่วงที่หนูบอกว่าหนูคุยกับพนักงานคนนั้นเขาอุทานมาคำนึงว่าโดนแล้วไงหนูแค่นั้นแหละค่ ะ และพี่น็อตก็เดินไม่รอหนูเลย ครับเดี๋ยวนะหลังจากที่มีการดึงพยานออกมาแล้วทีนี้ข้อมูลทุกอย่างมันถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วพยานกลับไปปิดที่เดิมป่ะ ไม่ค่ะพี่เจ๊ อ่า เพราะว่าเห็นพี่ที่ทำงานบอกว่าเจ้าของโรงแรมอะค่ะบอกว่าไม่ต้องปิดแล้วเดี๋ยวถ้าทำบุญให้เขาก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่าในความเชื่อของเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าในโรงแรมยิ่งมีผียิ่งเขกเยอะ เฮ้ยอันนี้คือความเชื่อแบบเอาจริงๆนะคืออันนี้จะเป็นความเชื่อของทางฝรั่งต่างประเทศเขาจะภูมิใจกับโรงแรมที่มีผีมากนะ ใช่ค่ะ บอกให้คือถ้าคนไทยเนี่ยจะถืออย่าบอกว่าโรงแรมฉันมีผีนะเพราะคนไทยบางคนจะรับไม่ค่อยได้แต่ฝรั่งนะครับถ้าเขารู้กันว่าโรงแรมเนี้ยห้องเนี้ยมีผีโทษนะฮะบางที่ราคาจะแพงกว่าห้องปกติอีกนะเพราะว่าจะมีฝรั่งบางคนต่างชาติบางคนหรือว่าคนที่เขาซึมซับชอบเรื่องลักษณะประมาณนี้จะยอมจ่ายเงินแพงเพื่อที่จะมาพักเพื่อที่จะเจอผีเจ้าของที่นี่เขาเชื่ออย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะเขาเชื่อว่าย ิ่ งมีผีที่เลี้ยงเขาบางคนยิ่งมีผีเข็ม โทษนะฮะเจ้าของเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ เหมือนเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขามาอยู่ไทยนานแล้วอะค่ะ อันนี้มีจริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับโรงแรมบางที่ที่ต่างประเทศจริงฮะเรื่องจริงถ้าที่ไหนลือกันว่าที่เนี่ยผีดุอะบางที่นะครับมีการอัพราคาขึ้นคุณจะต้องจองกันแบบล่วงหน้านานมากๆเพื่อที่จะเข้ามาพักเพื่อที่จะติดต่อเพื่อที่จะเจอสิ่งเหล่านี้อันนี้จริงๆแต่คนไทยนี่ไม่ได้นะฮะคนไทยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยคือวัฒนธรรมมันต่างกัน ใช่ค่ะคนไทยถ้ารู้นี่คือไม่อยู่นะคะ ครับ ถูกต้องครับทุกที่ฮะถ้ารู้ว่ามีคนตายมีผีมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ฝรั่งนี่โอ้โหเออนะครับ ประวัติเยอะค่ะที่เกียงโรงเรียนที่หนูอยู ่เดี๋ยวนะตัวของแอลนี่ฝึกงานที่นี่นานขนาดไหนฮะ ฝึกงานที่นี่2 ปีครึ่งค่ะพี่เจ ม เพราะว่าเรียนเป็นแบบทวิภาคีค่ะเขาจะให้หมุนฝึกทุกคนเอง แล้ว2 ปีครึ่งที่ทำงานฝึกงานอยู่ที่นี่เจอครั้งนี้ครั้งเดียวหรือครั้งอื่นๆเจออะไรอีกไหม ก็เจอเล็กๆน้อยๆค่ะ เสียงใครอ่ะคุณแอลเสียงใครตะโกน เสียงไม่มีนะคะพี่แจ็ค มี รู้ออกไม่มีค่ะ มีเสียงคนตะโกนอยู่ผู้หญิงอยู่กับใครเอาตอนนี ้หนูอยู่คนเดียวค่ะพี่แจ็คคือในตอนนี้ห้องอาหารไม่มีใครแล้วค่ะแล้วหนูอยู่ในครัวด้วยอยู่ปิดห้อง เดี๋ยวคุณแอลโทรมาจากที่ทำงานนี่หรอ ใช่ค่ะหนูยังอยู่โรงแรมนี้อยู ่มีเสียงคนพูดจริงๆแต่ฟังไม่ได้สับคุณแอลเอาจริงๆเราคุยกันแบบแฟร์ๆไม่โกหกกัน พี่แจ๊คคะหนูจะถ่ายรูปให้ดูว่าที่หนูอยู่ยังไงมันไม่มีใครเลยค่ะพี่แจ๊ค ไปฟังย้อนหลังได้เลยว่ามีเสียงคนเข้ามาจริงคุณแอลไม่ได้บิ้วผมจริงๆใช่ไหมเอาจริงๆ ไม่ได้บิ้วค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปส่งไปในอินบ็อกซ์ให้พี่บัตรดู มีเสียงผู้หญิงพูดสาบานให้ตายเลยจริงๆเมื่อกี้ ไม่มีค่ะ เป็นผู้หญิงตะโกนเนี่ยทุกคนได้ยินหมดนะบอกให้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้ 12,000 คนคูณ2เข้าไปกับ2หูเนี่ยได้ยินหมดนะฮะเดินไปดูดีๆเดินไปดูดีๆ พี่แจ็คนอกห้องอาหารตอนนี้ปิดไฟหมดทุกดวงแล้วค่ะมืดสนิทแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยค่ะผู้หญิงหนูอยู่ในห้องค่ะตอนนี ้แต่ตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วนะเสียงเงียบไปแล ้ ว ไม่มีค่ะพี่แจ็คถ้าสมมุติว่าโทรไลฟ์สดตอนนี้ได้หนูจะโทรให้ดูเลยค ่ ะ เฮ้ยแต่ผมฟังน้ำเสียงคุณแอลแล้วผมเชื่อว่ะไม่รู้ดิคุณแอลยืนยันแบบเสียงแข็งมากว่าไม่มีจริงๆแล้วด้วยวิธีการพูดแบบบ้านๆของคุณแอลอ่ะ ไม่มีจริงๆค่ะพี่แจ็ค เฮ้ยผมไม่ได้บิ้วนะเอาสาบานให้ตายเลยผมไม่ได้บิ้วผมไม่ได้แบบสร้างสถานการณ์คือผมได้ยินผมก็แค่จะถามต่อว่าอ๋อตอนนี้คุณแอลอยู่ที่ห้องหรือเปล่าอยู่กับเพื่อนอยู่หรือว่าอยู่กับใครหรือเปล่า พี่แจ็คถ้าหนูไลฟ์สดหรือว่าโทรให้พี่แจ็คดูตอนนี้ได้ว่าหนูอยู่ยังไงหนูจะถ่ายหนูจะไลฟ์สดกับพี่แจ็คเลยค่ะว่าหนูอยู่คนเดียวจริงๆถ้าเดินออกไปข้างนอกก็มีพนักงานผู้ชายคนเดียวค่ะไม่มีผู้หญิง เฮ้ย จริงๆค่ะ นี่คือเราตอนนี้เราไม่ได้ฝึกงานแล้วถูกป่ะหรือว่ายังฝึกงานอยู่หรือว่าเป็นพนักงานประจำละ หนูมาเป็นพนักงานประจำที่โรงแรมเดิมค่ะ คือตอนนี้เราทำอยู่ในส่วนของรูมเซอร์วิสเหมือนเดิมในครัว ในครัวค่ะพี่แจ็คแต่ว่ามันจะอยู่ที่เดียวกันกับที่ FB อยู่คือครัวกับ FB จะอยู่ด้วยกันเลยค่ะ อือหือตอนเนี้ย 12,439 คนได้ยินหมดต่อให้ฟังย้อนหลังยังไงก็ได้ยินไม่เชื่อเดี๋ยวให้วีวีมันกดย้อนหลังกลับไปฟังเลยคือโอ้โหเฮ้ยรีเวิร์ดกลับไปเมื่อกี้ยังไงก็ได้ยินล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีเสียงผู้หญิงตะโกน จะถ่ายส ่ งให้พี่แจ็คดูนะคะ ถ่ายรูปเก็บไว้เลยถ่ายรูปณตอนนี้ถ่ายทั้งหมดเลยรอบๆตัวเลยเดี๋ยวส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้ครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้ว่ารูปนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยลงเพจไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะฮะเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยเขาเปิดบริการอยู่และตัวของคุณแอลทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็เรื่องนี้ผมสาบานได้ผมไม่รู้จักกับคุณแอลมาก่อนผมไม่รู้ฮะว่าคุณแอลโทษนะฮะผมขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อความสบายใจของคุณผู้ฟังว่าคุณแอลพูดจริงหรือไม่จริงยังไงแต่เราทุกคนที่ฟังอยู่ได้ยินเสียงตะโกนจริงๆ2 รอบรอบแรกเนี่ยมันอาจจะเบาๆผมได้ยินตลอดแต่ไอ้ที่ผมต้องเอ่ยปากถามเนี่ยมันเป็นเสียงคนผู้หญิงอ่ะพูดอะไรที่มันฟังไม่รู้เรื่องไกลๆแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ทางฝั่งของคุณแอลนะบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ทางฝั่งนี้นะถ้าเป็นทางฝั่งเนี้ยผมจะหันไปเอ็ดทีมงานไอ้เจ้าวี่ไม่ใช่แน่นอน ส่งรูปไปแล้วค่ะพี่แจ๊คคือตอนนี้ค่ะ มันไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากพนักงานส่วนมากเขาจะเข้าบ่ายสองแล้วก็จะเลิก5 ทุ่มซึ่งจะเหลือเข้างานบ่ายสามแล้วก็เลิกเที่ยงคืน ม ีผู้หญิงคือหนูคนเดียวแล้วก็เด็กฝึกงานที่มาจากอินโดนีเซียมีอยู่2 คนค่ะตอนนี ้โอ้โหเฮ้ยมืดจริงว่ะเฮ้ย ยืนยันได้เลยค่ะว่าห้องอาหารปิดแล้วรอบ5 ทุ่มกลับบ้านหมดแล้วค่ะพี่แจ๊ค เฮ้ยมืดจริงว่ะเฮ้ยที่ทำงานคุณแอลมืดอ่ะนี่คือปิดไฟอย่างนี้เลยอะฮะ ใช่ค่ะในส่วนห้องอาหารห ้ องอาหารปิด หนูไม่กลัวหรอหนูอยู่ในห้องอย่างเงี้ยมืดๆแล้วหนูเล่าเรื่องผีที่ทำงานเนี่ยเอาจริงๆอะ ตอนแรกหนูว่าจะขอพี่บัตรว่าจะเล่าสักช่วงปี 1 ปี 2เพราะว่าหนูกลับห้องเลย อ๋ออู้อีพี่บัตรก็ใจร้ายอะอีตอนนี้ก็โรคจิตขึ้นทุกวันนะนี่ไปหูเฮ้ย หนูไม่ได้บอกพี่บัตรหรอกค่ะว่าหนูทำงานดีแต่ว่าพี่บัตรติดต่อมาว่าช่วง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหนูก็เลยโอเคค่ะหนู เฮ้ยดูจากสภาพที่คุณแอลส่งรูปมานะเออว่ะมันปิดจริงๆมันมืดมันมีแต่โต๊ะอาหารไฟปิด ที่สำคัญ เออ ที่สำคัญนะคะพี่แจ๊คคือห้องที่หนูเล่ามันเป็นห้องเก็บเสียงค่ะ เฮ้ยแอล จริงค่ะมันเป็นห้องหัวหน้ามันเป็นห้องครูที่หนูจะชอบเข้ามานั่งอยู่ในนี้มันเป็นห้องเก็บเสียงค่ะพี่แจ๊คตัวหนูเองหนูยืนยันได้เลยค่ะว่าหนูไม่ได้ยิน เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ต้องขออนี้ขออนุญาตว่าไม่ต้องอินบ็อกซ์มาขอดูรูปนะครับผมเปิดเผยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นห้องอาหารของโรงแรมนะครับคือมันมีบางส่วนที่อันนี้เป็นลักษณะเฉพาะแน่นอน ใช่ค่ะ แล้วตัวของคุณแอลนี่จะต้องทำงานที่นี่ถึงกี่โมงกี่ยามเนี่ยเอาจริง ๆหนูเลิกเที่ยงคืนค่ะพี่เจสเพราะว่าหนูเข้างานบ่ายสามปกติมันต้องมีคนสแตนบายถึงเที่ยงคืนซึ่งหนูเป็นคนนั้นในแผนกของเมครัวและก็แผนกห้องอาหารจะมีคนหนึ่งที่เขาต้องสแตนบายถึงเที่ยงคืนค่ะหนูจะถ่ายรูปห้องที่หนูอยู่ให้พี่แจ๊คดูนะคะ เดี๋ยวนะคุณแอลเมื่อกี ้ คุณแอลเมื่อกี้พูดว่าพนักงานส่วนใหญ่ที่เขาจะเลิกทำงานเนี่ยเลิก5 ทุ่มเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อกี้มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วง5 ทุ่มอาจจะมีพนักงานเพิ่งเลิกงานแล้วเดินผ่านคุณแอลโดยที่คุณแอลไม่ได้สังเกตแล้วพยายามตะโกนคุยกันพูดกันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหม ไม่มีค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าแต่ละแผนกอยู่คนละที่ซึ่งจะไม่มีแผนกไหนที่เดินผ่านห้องอาหารนอกจากเอฟบีแล้วก็คนในครัวแต่พนักงานที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าก่อนจะเลิกงาน5 นาทีเขาจะลงไปสแตนบายที่สแกนนิ้วเลยจะไม่มีพนักงานคนไหนลงไปตอน5 ทุ่มเองค่ะ คร ับ หนูมั่นใจว่าตั้งแต่ที่บัตรโทรมาคือตอนนั้นเขาเตรียมตัวจะลงไปกันหมดแล้วแล้วซึ่งถ้าเขาคุยกันจะไม่มีเสียงเล็ดลอดเข้ามาแน่นอนเพราะหนูอยู่ในห้องเก็บเสียง โอ้ยเอาทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะทั้งหมดเลยอ่ะ ที่หนูอยู่เดี๋ยวหนูส่งรูปไปให้พี่แจ๊คดูนะคะ เนี่ยส่งมาละเป็นห้องครัว ข้างใน เป็นห้องครัวผนังห้องครัวนะครับเห็นละโอเคอ้าวไม่รู้เหมือนกันฮะว่าเมื่อกี้มันเป็นเสียงอะไรเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ทั้งหมดเลยผมว่าเดี๋ยวคุณแอลคุยกับผมเสร็จนะไปหาที่สว่างๆอยู่ หนูจะลองไปฟังย้อนหลังดูนะคะพี่แจ๊คเพราะหนูไม่ได้ยินจริงๆค่ะ นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบนคุณแซมไผ่อันนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าเยอะไปละนะฮะขออนุญาตนะฮะผมเห็นหลายข้อความแล้วนะครับนั่งดูอยู่นะครับไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับในการคอมเมนต์ที่สาธารณะแบบนี้นะครับออกไปก่อนนะครับพักผ่อนนะครับคุณแอลทั้งหมดเลยฮะจะจริงไม่จริงคุณผู้ชมคุณฟังใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับส่วนทั้งหมดเลยตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแอลเขายืนยันมานะครับเนี่ยมันมีเสียงเนี่ย อันนี้เด็กอินโดฟัง YouTube ค่ะดูเดินออกมาข้างนอก อ๋อโอเคเห็นไหมอันนี้คือเดินออกมาข้างนอกแล้วนะ ค ค่ะอันนี้คือเดินออกมาข้างนอกแล้วเด็กอินโดที่รอเลิกงานอยู่กับหนูสองคนตอนนี้ค่ะเขาดู YouTube คืออันนี้ออกมาข้างนอกแล้ว อ๋อโอเคโอเคเนี่ยผมฟังจากสำเนียงน้ำเสียงไงคุณแอลเธอบอกว่าเขาบอกครับถ้าเขาเจอคนเขาก็จะบอกว่าเจอคนไงแต่เมื่อกี้เขายืนยันแบบชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่มีคนผมก็เลยตกใจว่าเออจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่ฟังแล้วมันได้ความหลอนอะเราก็ไม่รู้อะนะฮะ คือถ้าเป็นเสียงผู้ชายหนูจะบอกว่าหนูอยู่กับเด็กฝึกงานอินโดคนนึงค่ะแต่อันนี้คือถ้าเป็นผู้หญิงมีหนูคนเดียวณตอนนี ้เออเอาถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆก็แล้วกันคุณผู้ฟังลองไป forward ฟังย้อนหลังเมื่อสักครู่นี้นะครับช่วงประมาณสักห้าทุ่มนะฮะช่วงประมาณสักห้าทุ่มมันจะมีเสียงเหมือนเสียงตะโกนอะไรมาบางอย่างซึ่งคุณแอลเขายืนยันนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างสถานการณ์นะครับก็พยายามคุยกันพยายามซักถามกันแล้วคุณแอลก็ยืนยันว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับนะดุลยพินิจของแต่ละคนคุณแอลนะครับก็ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นหน้าที่มันเป็นงานของเราทำไปนะส่วนถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมกริ้งกลางมาบอกกันนะคุณแอลนะ โอ้เยอะค่ะพี่แจ็คเยอะจนแบบว่าเป็นคนที่กลัวผีจนชินแล้วอะค่ะ เอออ่ะถ้าชินแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทำงานของเราไป ค่ะพี่เจมส์มาทุกรูปแบบค่ะทุกวันนี ้โอเคคุณแอลขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันสู้ๆนะมีอะไรเพิ่มเติมกิ้งก้างมาบอกกันนะ ค่ะพี่เจ มส์ได้ครับขอบคุณมากๆครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ